بسم الله الرحمن الرحيم. الحق بسم كتاب واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء میں پاکستان کے دورے پر دنیا کے ممتاز اور نامور قاری الشیخ عبدالباسط عبدالصمد سورة القمر کا آخری اور سورة الرحمن کا پہلا رکوع سورة الفجر اللیل الضحا انشراح اور سورة الشورا کا آخری اور سورة الحاقہ کا پہلا رکوع تلاوت فرما رہے تھے تیار کردہ پاک ریکارڈنگ سینٹر دکان نمبر 84 پہلی منزل کریم سینٹر زیب النساء اسٹریٹ صدر کراچی